meu corpo é a colheita que enche as estrelas. Camiños infinitos entre o macroscópico e o microscópico confluen. O meu corpo foi liña que dobrou, arte de camiñar. Parteu en dous dende a pleura, vida e morte. Baixo os pés porto raíces de carballo, que acariñan a quen sabe escoitar a bruma. O meu corpo devora os libros de Freud, regurxítaos e convérteos en abono no que viven insectos que saúdan. Aristóteles padecía histeria. Berran as aboas. Gratitude rodeada de vapor. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.